ډېر مننه. دغه راز دوی پوښتنه کوي وایي د مړې ننوتل مسجد ته په داسې حال کې چې باران اوري یا واوره اوري څه ډول دي؟ حضرات زموږ د حضرت امام صاحب رضی الله عنه خپل مذهب همدغه دی چې د جنازې لمونځ دا به په مسجد کې نه وي. سورته فقشي کې دي عالمګیریه بیا راوړي چې دا ټول مکروه دي، نه دی کوي. یوازې مړی په مسجد کې وي، نور د باندې وي، یو څه دننه یو څه د باندې، یعنې تر مسجد د باندې وي. امام په مسجد کې وي، دغه قوم د باندې وي، یا جنازه و امام د باندې وي، قوم په مسجد کې وي. مطلب دا ټول صورتونه دا مکروه دي، مکروه دي، مکروه دي، مکروه دي. حتی داسې روایات راځي د امام صاحب مبارک سر د جنازې لمونځ که چا په مسجد کې وکړي فلا اجر له، فلا شیء له، دلره ثواب نشته دا ژوند، دلره هېڅ شی دلره باندې راغلي. لیکن مخالفین زموږ مثلا لکه نور مذاهب هغه وایي چې په حرم شریف کې د جنازې لمونځونه دا دي کښ، په مساجدو کې د جنازې لمونځ رواد بلا کراهته وایي رواد، لکه شوافع دغه شوایي. ولې یو حدیث مقدس کې راځي چې حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک د یو جنازې لمونځ په عین المسجد شریف کې دننه په داخل کې د مسجد شریف په مدینه منوره کې د جنازې لمونځ کړی، هغه د دې دپاره تمسک دی او هغه دلیل دی. حضرت امام صاحب رضی الله عنه جواب ورکوي د علیه السلام مبارک د مسجد شریف و څنګ ته په مدینه منوره کې د مسجد نبوي مبارک و څنګ ته یو ځای د ډبرو فرش و هغه یې بلاط باله، د جنازې لمونځ یې علیحده ځای ورته جوړ کړی و، د باندې تر مسجد په دغه ځای کې بیې ادا کاوه. نو که په داخل کې د مسجد روا وای، ولې بیې علیحده فرش او بلاط علیحده موضع دا بیې ولې ورته جوړاوه؟ اما د هغه حدیث مقدس جواب همدغه دی چې دا مخالفین په هغه دلیل وایي چې علیه السلام مبارک منور معزز محترم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم د جنازې لمونځ په داخل کې د مسجد شریف کړی دی. د هغه جواب امام صاحب ورکوي وایي هغه محمل پر عذر، دا معنا چې په دا ورځ خټې وې، باران و، د باندې څوک نه سوای درېدای، نه یې په داخل کې هغه موږ هم روا بولو. نو دا ستاسې جواب کوم حضراتو، که رښتیا هم خټې وي، باران وي، د باندې ځای نه وي، دا که په دغسې عذر کې د جنازې لمونځ دننه په مسجد کې ورکړي بلا کراهته جایز دي، ثواب لري. والسلام. ډېره مننه.